و میں نزدیکا بزانے کے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ وفات خاطب اہل سنت نزدیکا ماہ رمضان جماعت یوسانی نے مولانا تو مطالعہ کتاب بھی تھا نظر کب تک جائز کتاب آیا نہیں تھا ولی میں نزدیکا بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا شش ماہ بعد از رسول خدا علیہ السلام وفات ہوتا نبی پاک علیہ السلام چماہی وفات ہوتا اللہ کہ جائز ہے گری کہ جائز ہے لوٹی ربیع الاول ہاں ربیع الاول خوب ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی وہ چار ماہ ہوتا چار ماہ نہیں شش ماہ رجب شعبان یعنی ربیع الاول کا حساب میں کہنے رمضان شش ماہ بی بی وفات ہوتا تمام کتب اہل سنت نے اس سے ہر کسی ہوتی عقیدہ ہر کسی ہوتی مکتب ہر کسی ہوتی کتاب خانہ میں کتاب خانہ ہمیں پہ اسی بعد از رسول خدا علیہ السلام رحلتا بزرگترین داغ فراقی بود در دل مسلمین دنیا در مدینہ منورہ بخصوص کہ آروچی کے اعلان بو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دنیا یا جد ہوتی مبارکین لگتا پشت سر دور دات بے عالم آخرتی کوچ کو و داغ جدائی کے رسول خدا علیہ السلام قلب سر وفات رن بائی قلب آئی ہتے گا اللہ تعالیٰ یہ برطرف کو بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرمانی رسول پاک علیہ السلام ہوتی مرض وفات بیماری وفات تا مریضہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف یا بس تعریف کن سبحان اللہ دوستی مردم آئی رفتار تعریف کن اسی بی بی فاطمہ کے راہ را آئی راہ رفتن این راہ رفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام نزدیک توار کو آئی مبارکین گوشتا خلوتی حبری کتی بی بی فاطمہ لگے گری وگا گری تھی ناراحت واجہ پدا توار کو بیا تو ناراحت بیا نزدیک پدا واجہ آئی مبارکی گوشا چند کلمہ حبر ایراد سخن فرمائی بی بی لگے کندگا سبحان اللہ ما حیران بودتی کہ چه خنده و چه گریه با هم کنار هم چه مناسبت رنده که ما بی بیه جز کو واجهات چیه گوشت دو رنده تو یا بری کنده یا رنده گریه تی پدا کنده تی گوشتی من واجه رازا پاش که نکنو بعد از مدتی واجه وفات که چیزی وقت گوشت بی باشه گوشتی من هرچی گوشت نمند من گوشت فاطمه تو منی دختر نه گوشتی بله من تی مادر نہ ہوں گوشتی بلے من گوہ منی حق مادری خاطرہ منہ بگوش کو پیغمبر آرو چیز چی گوش کے تو گریے چی گوش کے تو کندے نو گوشتی تو منہ محکمی چو بھی گنڈوی داتا سو گندی داتا حضرتا اول برا منہ اطلاع دا کہ تو بعد از من وفات ہوں ہمی بیماری حضرتا گوہ فاطمہ من وفات ہوں من گریے واجہ جدائی دو مرندہ واجہ منہ تسلط دا فاطمہ پریشان ما بود توہن زود گمان ملحق بے دیر نبی بعد از من پشت سر من توہن پانگ منی آئے من لگے تو کندگا خوش آگ و ای ماہ جمادی الثانی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے وفات ماہ ای ماہ بعد سخنران سنی براوتی شنوندیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل الناس بعد رسول اللہ اول الناس بعد رسول اللہ ہاں بارو چی چھ سورہ فاتحہ در آجتنی سورت وانا پورا بھی سورت شاہرانی شاہ شاہ اللہ خب الله تعالى این محبتانا ای صحابه و اهل بیت پیغمبر محبت در واقع می قلوبتا زنده و تابنده بکن. حضرت صدیق اکبر 22 جمادی الثانیه رحلت فرمانتا وفات فرمانتا هما روچا که پیغمبر وفات بودتا هما وفات بودتا هما تخت سرا شودک بودتا تن شوده که پیغمبر علیه السلام غسل دیگ بودتا سواب کنگ بودتا هما پیغمبر علیه السلام قبر مطهر کنار پشت سر رسول خدا علیه السلام آرام فرما بودتا و هر صحابیه هر اولاد پیغمبر و نوه و نبیره پیغمبر فوت به هما نسبت های قرب با پیغمبر داغ بزرگی برا هر امت مسلمانا الله تعالی جل شانه می ای داغ های زننده و سوزنده با راحت و ریحان مغفرت و آسایش و خوبی ها برکات زمین و آسمان و دنیا آخرت و خاتمه بخیری جبران بفرمانی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.